знание и чувствителност. 1 ноември 1935 година. От книгата «Господар и слуга». Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 1. Отче наш. Към кой свят спадат впечатленията? Четете темите си. Чете се темата «Силни и слаби впечатления», «Силни и слаби мисли». Пишете тема «Върху свойствата на четните и нечетните числа». Имали сме такава тема? Щом сте имали? Щом един въпрос е проучен? В какво седят свойствата? Пишете тогава върху свойствата на двойните и тройни числа. Не ги знаем. Ще помислите малко, макар че не ги знаете. Нали едно дете, като се ражда, знае ли всичко? Някои неща са съвсем незнайни, после стават знайни. Какви са свойствата на точката в геометрията? Колко елемента има геометрията? Да оставим сега геометриците какво мислят. Колко елемента има геометрията? Точката е един елемент. Точката, линията, плоскостта и тялото. Да допуснем сега, че имате една плоскост, която е квадратна. Ако квадратът измени своята форма, става един ромб. Какво отношение имат линиите? Границите на тази фигура какво отношение имат? Сега имате понятието център. Имате точка. Математическата точка е безпространствена. Геометрическата каква е? Каква е разликата между математическата и геометрическата точка? Еднакво се определят, че нямат никакво измерение. Не, че точката е несъизмерима. Тя е съизмерима. Защо е несъизмерима? Защото няма с какво да се мери. Сега имате 1 метър. Имате една единица, с която мерите. Несъизмерима ли е тази единица? Понеже няма друга мярка, с която да я мерим. Според вас, коя е най-малката мярка, с която можем да мерим? Тогава може да вземем от 2 несъизмерими неща, да направим нещо, което е съизмеримо. Между 2 точки може да теглим една права, която можем да вземем за мярка. 2 точки са несъизмерими, но правата линия е съизмерима, служи като единица. Сега да допуснем, че имаме 4 линии, съединени, и да допуснем, че тия 4 линии са перпендикулярни една на друга. Ако са перпендикулярни, какво имате тогава? Ако се пресекат тия 4 перпендикулярни линии, каква фигура ще се образува? Колко граници има тялото? Нали човек е едно тяло? После растенията са тела, животните са тела, камъните са тела. Значи, разнообразни свойства имат телата. Да кажем отношенията на 2 тела какви са. Едното тяло е растение, другото тяло е човешко тяло. Какви са свойствата? Начинът на храненето един и същ ли е? Телата нали се увеличават или се намаляват? Сега да дойдем до чистото механическо гледане. Когато едно тяло се намалява в пространството, кои са причините за намаляването? Чисто геометрически. Телата не са в покой. В природата няма покой, но има движение. Следователно, когато едно тяло се намалява или оголемява, кои са причините? Или че тялото се отдалечава, или че ние се отдалечаваме от тялото. Когато това тяло се увеличава, приближава се. То е едно явление за телата. Когато телата се приближават едно към друго, какви свойства придобиват? За пример, ако нашата Земя се приближава по-близо до Слънцето, какво добива? Повече светлина. Следователно, става по-светла. Пък когато се отдалечава, Слънцето малко потъмнява, по-тъмно става. Сега, каква е задачата на геометрията? Растенията изучават ли геометрията? Нали са ученици растенията? Само че в техните школи не изучават теоретически. В природата, в растенията няма теория. Всичко е на опит. Теоретически разграничения за точката няма. За правата линия няма. Тия неща за тях са непонятни. Едно растение може да направи една права линия, може да направи квадрат, без да философства за квадрата. Това са предположения, понеже от чисто физическо гледище, по кой начин ще знаем, че растенията изучават геометрията? Ами нали те строят? Тогава материалистите казват: как може растенията да изучават геометрия? Растенията са изложение само на по-висши същества. Всъщност, растенията в света не съществуват според метафизическото схващане. Как тъй? Растенията са картина на по-висши същества. Представете си, че направите един аероплан, без да има някой в него, че той да може да хвъркне и хвърчи до известно време. Или вземете една свещ. Тя гори до известно време. Вие виждате проявление на друго същество. Тя има съществувания на други. То не е към мен. Метафизиците така разсъждават. Прави ли са? Сега за пример, окото на човека само ли е станало? Окото израснало. Очите растат, че и ушите растат, и космите растат. Растат само къде? Може ли окото да расте вън от тялото? Тогава какво ще кажете? Че окото е част от какво? Кръкът вън от тялото може ли да расте? Кръкът нали е част от тялото? Но тялото е създадено от ред, от известно количество клетки. Всяка клетка може самостоятелно да живее. Съществуват клетките, отделно може да живеят. Но когато тези клетки се диференцират, започват да строят тяло. Краката отделно не могат да съществуват, вън от тялото. И човешкото тяло, вън от физическия свят, не може да живее. Вън от въздуха не може да живее. Вън от светлината, вън от топлината, вън от водата не може да живее. Както кръкът е зависим от тялото, така тялото е зависимо от друго тяло. От какво е зависимо човешкото тяло? То е част от друго тяло. Това друго тяло самостоятелно ли е? От какво зависи човешкото тяло? От земята. Земята е част от Слънцето. Слънцето е част от нещо друго. Значи, има един общ организъм в природата, в който всички неща са само части. Те са философски разсъждения. Така казвам, в геометрията как се разглежда? Ние разглеждаме само физическия живот. Фактически, ние си служим с геометрията за построяване на телата на една къща, например. Всичко друго, което правим в света, преди човек да е знаел какво е геометрия, той го е построил. Когато телата са се построявали, и най-малките същества са строили по законите на геометрията. Човек се е много ограничил, станал много еднообразен. За пример, ако разглеждаме съвременния живот, учените са много еднообразни. Те изучават само външната страна, Когато се изучава едно тяло физически, човек как може да го изучава? Колко неща можем да забележим в него? То се движи, отбелязваме посоката. Допуснете, че виждате едно човешко тяло, което постоянно се движи. Несъобразно е неговото движение. Имате тела, които се движат правилно. В небесното пространство, слънцето, звездите се движат правилно. Движението на човешкото тяло е много своеобразно. Нали казваме, че всички тия тела се движат около един център? Около какво се движи човек? Един ученик, най-първо докато седи в гимназията, около какво се движи? Отиде в гимназията, пак се връща. След той има друга точка. Той винаги не върви по една права линия, но по начупена линия върви. Как ще му определите пътя? Представете си, че едно разумно същество изучава движението на човешкото тяло. То вижда, че има голяма несъобразност. Човек върви, криволи, много несъобразно върви, ходи, разхожда се. Как ще му определите пътя? Тогава, от ваше гледище, има ли човек геометрически правилен път? Как мислите, има ли правилен път? Няма. Но то е привидно така. Човек сам по себе си има един определен правилен път. Онези са особености. За пример, кои са особеностите на месечината в нейното движение? Става едно прекръстосване с орбитата на Земята. Пътят на Земята показва, че той е една крива линия. То проистича от това, понеже месечината се движи около Земята и с Земята едновременно около Слънцето. И месечината прави движение около Слънцето. Ако разглеждаме месечината, която се движи около Слънцето, какъв ще бъде пътят на месечината и какъв ще бъде пътят на Земята? За пример, докато Земята направи едно обращение около Слънцето, колко обращения ще направи месечината около Земята? 12. Тогава ще има голямо разнообразие. Той движение как ще ни се представи от гледището на Земята? Пътят на Земята е една спирала. По-малка пътят на месечината. Да допуснем сега, е в този квадрат, двете линии се стесняват. Линиите BC и АД се приближават. Разстоянието между тях се намалява. Другите две линии се отдалечават. Казвате, че двете линии се скъсяват, но всъщност скъсяват ли се? Скъсяването на линиите показва, че тялото се дели. Ако линиите се смаляват, тогава плоскостта се дели. Но така ли е? Да допуснем сега трета линия. То са разсъждения. Представете си, че имате ъгъла B, A, C. Ако този ъгъл започнете да го увеличавате, като разтваряте тия линии, линиите А, Б и А, С, щом дойде до 180 градуса, какво ще се образува тогава? Права линия ще образуват страните. Да премерим сега колко сантиметра има едната и колко другата страна, за да бъдем точни в мярката. Едната е 20, другата е 23 сантиметра. Ако рамената на този ъгъл се отворят, тогава ще имате една линия 43 см. Ще имате една права линия. Най-първо, тия две линии се пресичат. Питам. Тогава какво изменение е станало в отношенията? Те са граници, тия две линии. Какво се предполага? Това са две граници. Ако имаме само една права линия, какво се предполага? Че ти вървиш в една права. няма противодействие. В тия двата пътя имате едно противодействие. Противодействието е в точката А. Тия линии се пресичат. Правата линия по какво се отличава? Че в правата линия нямаме противодействие, а в един ъгъл имаме вече противодействие. Какво трябва да се вземе в съображение? Ако две същества тръгнат от две различни точки и те имат отношение в движенията си и се намират в една плоскост, вървят перпендикулярно едно на друго с еднаква бързина, те ще се срещнат в точката А. Значи, ако те се движат хармонично, с еднаква бързина, ако не спират, питам, какво би станало в тази точка? Стълкновение, колизия. При пресичането на пътищата, при срещането на двете тела ще стане сблъскване. Някой път и в самия човек става сблъскване. Двама души имат сблъскване на техните идеи. От какво проистича сблъскване на идеите? Двама души, които вървят по пътя, се сблъскват. И като се сблъскват, тогава хората падат на земята. Така казвам, като се изучава физическия свят, ние изучаваме резултатите. Физическият свят, това е резултат на разумни сили, които работят извън човека. Ние, за пример, изучаваме небето, изучаваме звездите, всички тия планети, но те са резултат на същества, които са строили. Цялата наша Вселена е построена от разумни същества. Земята е един резултат, месечината е един резултат, Слънцето, всичко това е един резултат на техния строеж. Ние изучаваме това, което те са построили. Сега ние може да си ги представим. Имаме една форма на Земята, която ние сме качили. Взели сме един билет. Може ли да кажете на коя станция ще ни занесе Земята? До коя станция сте взели билет? Слънцето. От Земята на Слънцето не може да слезете сега. Може ли да слезете? Има ли някаква гара за слизане до Слънцето? Най-близката точка коя е? Венера, Меркурий. Те са философски работи. Всичките планети и Слънцето не вървят по кръг, ами вървят по един спирал. Всички вървят по един спирал, който от центъра се увеличава и най-после ще дойде до противоположната посока. Тия тела имат обратни движения. По един спирал слизат. Тъй, че един ден нашата Земя, за пример, нейният кръг се увеличава. Ще дойде един ден и вие ще се спрете на гарата. Ще дойде Земята, но след колко милиона години тя ще дойде на гарата на Слънцето? Вие нямате данни, нали? Нали Земята е излязла от Слънцето? Щом е излязла от Слънцето, тя пак ще се върне към Слънцето. Вие не знаете, но онзи капитан, който управлява Земята, той знае. Капитанът на Земята знае, но ние пътниците не знаем. Всичките пътници, когато са се качили на Земята, знаели, че отиват на екскурзия в пространството. Но не знаели, след колко милиона години ще се върнат пак на същото място. Но въпросът има малко философска страна. Човек на Земята иска да живее, постоянно да се храни. Храни се, израства. Най-първо той бил малък. Казва, трябва да се порасте. Пораства. Спре се неговото растене. Трябва да се развива умствено. Развива се. И дойде време, спре неговото растене. Спре неговото развитие. Остарее, и умира. Къде отива като умре? Къде отива човешкото тяло? След като умре човек, след 10-15 години, не може да намерите неговото тяло никъде. Ще намерите само остатъци. Както в Слънчевата система има между Юпитер и Марс. Там има една област, пълна с останки от разрушението на една планета. Човешкото тяло след 10, 15, 25, 50, 100 години разкапва се. Тогава де остава? Къде е човешкото тяло? Но всъщност не се разкапва човешкото тяло. Разкапват се неговите кости. Привидно ви се струва, че човек се разкапва. Онова, което се разкапва в човека, то е грубата материя. Има едно друго тяло в човека. Материята, като се разруши физическото тяло, другото тяло остава. Та определя материалистически. Човек, след като престане да живее, да функционира на земята неговото тяло, той се разкапва. Тогава, как се определя в геометрията това състояние? Геометрически как ще го определите, когато едно тяло се разлага? Да кажем, има една буца сол. Да допуснем, че ако я туриш във вода, какво става с нея? Разтапя се. Да допуснем, че имате румънска сол 1 кг. Разтапя се във водата голямата буца. Къде е солта? Във водата. Тялото на солта се изменя. Ако вземете, че изпарите тази вода, тази сол ще образува ли същото тяло? Какво ще образува? Кристали. След като изпарите водата, на колко части ще остане солта? Ще се изгуби ли нещо от солта? Няма да се изгуби нищо. Правили ли сте опит да вземете 1 кило сол и да я разтопите? След като я разтопите, да оставите пак да кристализира. Колко части ще добиете? Разбира се, от чисто физическо гледище, ако вземем най-малката единица, 1 грам сол, тя, след като се разтопи, колко молекули има? Колко молекули има? Безброй. Не са безброй. С брой са. Точно определено количество. Колко мислите да има в 1 грам? Колко молекули има? Знаят ли в науката колко тежи една молекула? Един математик изчислявал всичката материя на нашата Вселена. Че той получил едно число 9 с 90 нули. Всичката материя, която влиза в нашата Вселена, е едно число 9 с 90 нули. Колко е точно, то е друго. Но ние не можем да си го представим. На вас ви се струва, че много работи не знаем. Но кое знаем най-сигурно? Кое е най-сигурното, най-същественото знание, което има човек? Знанието е потребно. Каква е ползата от знанието? Ползата от знанието седи в това, че знанието е процес на пречистване на съзнанието. Понеже човек, ако не се учи, се набират много нечистоти в човешкото съзнание, заблуждения. Тия заблуждения правят човешкия живот нещастен. Съзнанието на човека поддържа неговото умствено тяло. Знанието е процес за очистване на съзнанието. Съзнанието е процес, който гради неговото умствено тяло. Знанието е процес, който чисти съзнанието, което поддържа умственото тяло. Чрез съзнанието иде храната на умственото тяло. Когато кажем, че човек трябва да бъде съзнателен, искаме да кажем, че човек трябва да се храни добре. Най-напред, защо трябва да се учим? Учението е процес. Ако ти не можеш да се учиш, в тебе умственото тяло отпада. Няма да става правилно храненето на умственото тяло. Човек се храни чрез съзнанието. Съзнанието е процес на храненето на човека. Същинският човек се храни чрез своето съзнание. Тъй, щото, защо трябва да се учи човек? Трябва да се учиш, защото ако не се учиш, твоето съзнание няма да бъде чисто. Знанието е материал, с който се пречиства съзнанието. Човек дали е в училището или вън от училището, той не може да не се учи. Казва, мене не ми трябва много знания. Ако механически разбирате, вас не ви трябва много знания. Ако знанието е товар, вас не ви трябва. Колко трябва да тежи най-много раницата? Колко килограма човек носи свободно на гърба си? 12 килограма. Войниците носят по колко килограма? Най-много 40 килограма. Ако на вас се увеличава чувствителността, каква е функцията на чувствителността? Човек става нервен, когато не знае как да управлява своята чувствителност. Чувствителността поддържа здравето на човека. Като се увеличава нормалната чувствителност, здравето се подобрява. Казват, че някой станал много чувствителен. То е хубаво. Ако човек става безчувствен, намалява се животът му. Когато се увеличава чувствителността, става изменение на кожата. Тя става по-гладка, по-мека, по-възприемчива, повече впечатления приема. Казвате, много чувствителен съм станал. Някой казва, не си струва човек да бъде много чувствителен. Вие отбелязвате една промяна, която става във времето. Вземете един човек, който е много чувствителен. Той отбелязва промените, които стават в атмосферата. Най-напред чувства промените в топлината и студа. Топлината с какво се отбелязва? Става разширение. Телата се разширяват от топлината, а в студа се свиват. Значи студенината е свиване на телата, което е свързано с електричеството, а разширението с магнетизма. При топлината имаме повече магнетически сили. При студа – електрически. Понеже не знаем как да се справим с електричеството, тогава човек чувства неприятност. При магнетизма ставаме по-свободни. При електрическото състояние ние сме по-ограничени. Ограничението е по единствената причина, понеже електричеството има функция с човешкия ум. Магнетизмът с човешкото сърце. Следствие на това, ние контролираме енергиите на сърцето по-лесно, отколкото енергиите на ума. Един човек, който е господар на своята мисъл, той няма да чувства студ. Чувстваш студа, но ти е приятно. Нали сте чувствали някога лятно време, когато е много горещо? Полъхне ви нещо. Приятно е, нали? Следователно, студът за вас от 15, 20, 50, 60, 70 градуса ще бъде много приятна, разхладителна хладина. Ако мисълта ви е развита, ще чувствате това. Щом изтивате, започвате да треперите, мисълта ви не е силна. Някой казва, че много мислил. Това не е мисъл. Питам. На колко градуса можеш да издържаш? Щом на 5 градуса започваш да трепериш, никаква силна мисъл нямаш. Ти имаш силни чувствования. Много пъти, той, което чувстват, Хората го наричат мисъл, а то е чувствование. Той чувства нещо, а казва, че мисли. Оставете съвсем другите. Чувствуването има отношение към човешкото здраве. Чувствителността увеличава възможностите човек да бъде по-здрав. А пък умът е, който продължава живота. Ако човек мисли правилно, продължава живота си. Дължината на живота зависи от неговата права мисъл. Когато вие говорите за щастие, разбирате ли от какво зависи щастието? Щастието е обусловено от правата мисъл. Знаете ли какво е правата мисъл? Правата мисъл е, която не я страх от страдания. Правата мисъл не я страх от глад. Един човек на мисълта, един месец глад за него е хубаво разсъждение. Един месец като пости, като не яде, за човека на мисълта, мисълта може да го храни. Той като диша, се храни. Той няма да търси храна. Един адепт от първа степен много рядко яде. Той в годината взема един обяд, един материален обяд. През другото време той се храни на бърза ръка. Както кога вие имате работа, та на бърза ръка се храниш. Чрез въздуха, чрез дишането той се храни. Сега ще кажете, защо навождам този пример? Понеже минавате през една криза, нямате достатъчно храна, казвате. С един сумун живее ли се? Казвам. Щом дойде кризата, усилва се вашата мисъл. Ще ядете по-малко. Кризата ще се намали. Като мислите правилно, с колко може един човек да преживее на ден? Сега колко харчите? Колко мислите, че харчи един човек? С колко лева може да мине? С 15 лева може да мине. 5 лева за един хляб и 10 лева за други закуски. Някои имат 15 лева, някои нямат и 10. Някои нямат даже и 5. Да се научим да мислим правилно, не само да дишаме дълбоко, но да се научим да мислим правилно. Вие сега се смеете. Да ви кажа защо се смеете. Понеже считате нещата невъзможни. Като се усмихвате, казвате: по-добре 20 лева в джоба, отколкото да подигнем своята мисъл. Тя е трудна работа. В 10 години един човек на мисълта само веднъж се разсърдва. Човек, който се сърди, показва, че чувствителността е силно развита, пък мисълта слаба. Защото сръднята, тя се дължи на човешката чувствителност. Понеже човек се движи в една гъста среда, иска да премахне тия препятствия, да се подобри пътят. Кое човека може да разсърди? Ако го спрете или ако му вземеш това, към което се стреми, той ще се разсърди. Най-силното желание не е мисъл. За пример, вие вземете 20 000 лева в заем. Мисъл ли е това? Вас ви се струва, че е мисъл. След като вземете 20 000 лева, започвате да плащате лихва. Хвъркне всичко, каквото имате. Вие започвате да мислите. Най-първо чувствате и си представяте живота такъв, приятен, както когато човек фантазира. Ти казваш: ще взема 20 000 лева, ще бъда хубаво облечен, дреха, шапка. Това не е мисъл, това са закуски. Вие идете в някой ресторант, кажете: дай това, дай от онова една порция. Като ядете и започвате да плащате. тогава вие започвате да мислите. Като ядеш, ти мислиш ли тогава? Та казвам сега. Трябва да направите едно различие между една права мисъл и едно право чувствование. Чувствителността има отношение към здравето на човека. Мисълта има отношение към нормално продължителния живот. Щастливият живот на човека зависи от неговата мисъл. Казвам сега. Геометрията е наука, която ще ви покаже истинския път за човешката мисъл. Сега ползата от знанието къде седи? Имайте предвид, че преди 50, 60, 70 години, преди да могат да предават мисълта по бежичния телеграф, някой кораб потъва някъде. Той не може да даде сигнал. Сега, когато един параход се намира в критично положение, веднага дава сигнал. Веднага съседните параходи дойдат на помощ. Този параход дава точката, на кое място се намира. И онези параходи, които са наблизо, се притичват на помощ. Тъй, щото пътниците сега по-лесно се спасяват, отколкото едно време. Значи светът е станал по-умен. Ако ние имаме истинско знание, когато дойдем до една криза на живота, ще дадем сигнал на близките параходи. Сега човечеството във всички тези незгоди на живота учи се да дава сигнал и ще дойдат на помощ. Когато се намирате в най-голяма криза, трябва да дадете сигнал някъде да ви дойдат на помощ. Ако не дадете сигнал, какво става с вас? Всичките пътници ще идат на дъното на морето. Нищо повече. Вие сега как давате вашите сигнали, когато се намирате в криза? Молим се. Това е да знаеш да приказваш. Ти не може да се молиш, ако не знаеш да приказваш. Ти не можеш да се молиш, ако не знаеш да мислиш. Най-първо трябва да чувстваш, да мислиш, че тогава трябва да знаеш как да говориш. Да изпратиш една молитва, трябва да се изпратят известни думи. Сега, забелязали ли сте? Дойдат три деца при вас. Погледнете на едното и му дадете 5 лева. На второто дадете 2. И на третото 1 лев. Коя е причината, че на едното давате 5 лева, на другото 2, а на третото 1 лев? Децата, по-видимо му, еднакво се молят, но резултатите им не са еднакви. Може да допуснем, че не сте имали пари, но да допуснем, че сте имали достатъчно пари. Но като погледнеш, на едното дадеш 5 лева, на другото 2 и на третото 1. Какви са съображенията ви? Той дете, на което сте дали повече, то ви е дало повече. Защото не може да дадете на един човек това, което не заслужава. Не мислете, че като идете преди един човек и просите, няма да дадете нищо. Мислите ли, че ако вие нищо не давате, ще ви се даде нещо? Но въпроса нека вземем от чисто търговско гледище. Да погледнем чисто материалистически. Вие отивате при един господин. Носите нещо много скъпо, нещо скъпоценно и нещо, което не е така ценно. Откъде ще вземете повече пари? От скъпите неща. Да кажем, вие продадете един скъпоценен камък. Малко може да продадете, но скъпо. Продадете един скъпоценен камък, колкото гълъбово яйце. Или да допуснем, колкото яйцето на една ярка. Колко пари ще вземете за един такъв диамант, хубаво шлифован? При сегашното състояние, при което се намира човешката мисъл, кое е онова скъпоценното? Човешкото съзнание е пълно с много нечистотии. Следствие на това, проистичат в сегашната наша култура тези войни. Кризата, която съществува сега, показва, че човешката мисъл не е чиста. Тогава тълкуването от окултно гледище. Тия мъчнотии, които се раждат, то е процесът на чистенето на съзнанието. А то се чисти с големи страдания, които ще дойдат. Страданията са процес. Това е филтриране на човешките чувства. Трябва да се филтрира човешкото съзнание. Чувствата, страданията пречистват човешкото сърце. Понеже човек, като стане чувствителен, повече страда. Страданията са процес на филтриране на човешките чувства. Ако не се филтрират чувствата, се зараждат тия болезнени състояния. Тогава човек не може да бъде здрав. Аз сега ви навождам това, понеже като говорим за чистата мисъл, за чистите чувства, ние подразбираме едно хигиенично състояние у човека. Чистото чувство е здравето на човека. От чистите мисли животът може да се подобри и човек може да има по-щастлив живот. Сега ние искаме да бъдем щастливи, без да е пречистено съзнанието. Искаме да бъдем здрави, без да се е увеличила нашата чувствителност. Увеличаването на нашата чувствителност създава условие за здраве. Казва някой: много чувствителен съм станал. Възможностите за здравето се увеличават. В природата, колкото повече чувствате, толкова вие ще бъдете по-здрави. Та сега, това са още теории. Сега, какви са методите човек да бъде здрав? Ако ви дам за тема да развиете какви са здравословните методи, какво ще пишете? Вие ще кажете: за да бъде човек здрав, трябва да вярва в Бога, трябва да обича Бога, трябва да обича хората, трябва да има любов. Те са празни думи, нищо повече. Любовта има работа с човешката чувствителност. Мъдростта има отношение към човешкото съзнание. Ако ти не учиш, ако ти нямаш знание, ти не можеш да пречистиш своето съзнание. Ако не можеш да пречистиш своето съзнание, твоят ум не може да работи. Твоят ум е главен фактор, който играе завидна роля в света. Как мислите, че действа любовта? Навън или навътре? Любовта действа навътре. Мислите, че любовта е качество на ума. Тя не е умствено качество. Процесът на любовта не е умствен процес. Вие считате, че знанието е процес на ума. Знанието процес ли е на ума? Сега да оставим. Знанието предшества съзнанието. Знанието е необходимо като един материал. Съзнанието е процес. Колкото съзнанието е по-чисто, толкова умът работи по-правилно. Колкото умът живее по-правилно, толкова за човека е по-добре. Някой казва, че от много мислене той се поболял. Човек от много мислене не се поболява. От много нечисти мисли може. От много нечисти желания. Но че много мисли, много учи и се поболял, не може. Като учи непотребното, тогава може. Ако учите, че като заколиш един вол, как ще рита този вол, ще наблюдаваш. Ако заколиш 100 вола, като ги наблюдавате, ще имате много отвратително възпоминание. Това не е знание. Както рита един вол, така ще ритат и другите. Щом заколиш един вол, заколиш втори, и двата ще ритат по един и същи начин. Ти ще четеш колко пъти ще ритат, ще извадиш философия, че по-слабият рита по-малко. а силният повече. Тогава какво остава същественото? Връзката. Що е правата линия? Да допуснем на един умрял човек турят прави линии. Какво ще го ползват? Допуснете, че на един умрял човек му покажат правия път. Представете си, че на един умрял човек му държат надгробна реч. Какво го ползва сега? Или представете си сега, че на един умрял човек държите правила по хигиената или му дадете морални рецепти. Какво го ползва? Та казвам, ще минете точките. Точка наричам това, което няма съзнание. Казваме, че той станал център на точки или че човек станал точка. Като кажем, че човек станал център, какво подразбираме? Казваме за някого, че станал център. Човек, от който зависи деятелността на други хора. Сега се мъчите от точки да станете центрове. Вие, ако страдате, сте точка. А пък за да подобрите вашия живот, трябва да станете център. Защо страдате? Защото сте точка. Точката какво подразбира? Някъде се отбелязва с точка. Доста важно е само точка да бъдеш. Защото все-таки ще се ориентира някой от него. Най-добре е да стане център, че всички около него започват да се движат. Щом се образува център, образува се вече една система. Може да приложите вашия ум да го направите център, не да бъде умът ви точка. Сърцето да не бъде точка, прицелна точка, но сърцето трябва да стане и то център. Следователно, ако вие направите вашия ум център и направите вашето сърце център, вече имате една разумна деятелност. На какво е израстя? На един квадрат в правилния живот. Ъглите на квадрата трябва да имате по 90 градуса. Бащата трябва да има 90 градуса. Майката трябва да има 90 градуса. Синът 90 градуса и дъщерята трябва да има 90 градуса. Тогава турете философията. Какъв трябва да бъде животът? Как ще ги разпределите според годишните времена? Де ще турите майката? Къде ще турите бащата през годишните времена? Къде ще турите големия син? Къде малкия? Имате сфера. Имате две точки в сферата. Имате пролет и лято. Какво отношение има втората половина? Имате есен и зима. Значи, бащата какво представлява? В сферата кое представлява? Пролетта ли представлява или есента? Майката пролетта ли представлява или есента? Къде ще ги турите? Да дойдем сега до същественото. Значи, кои бяха добрите страни? Знанието е потребно на съзнанието. Съзнанието е една основа, върху която умът работи. Увеличаването на чувствителността, какво отношение има към сърцето? Като се увеличи чувствителността, увеличават се страданията. Страданието е процес на чистене на човешкото сърце. Нечистотиите се явяват от градежа, който става в човек. Уния неща, които не влизат в градежа, остават като нечистотии. Нечистотията е материал, който не е потребен. Трябва да се изхвърли. При яденето всички нечистотии не влизат в употребление. Едно голямо количество от тази храна трябва да се изхвърли навън. Следователно, трябва да има една система, която да изхвърля непотребното. Този закон важи и при строежа, който става при умственото тяло. И там остава материал. Много мисли не влизат в употреба при градене на умственото тяло. Много от желанията, които имаме, остават, не влизат в градежа на духовното тяло. Градим. Сърцето на човека е духовното тяло, което наричат астрално тяло. Когато астралното тяло не е добре организирано, не се храни добре, човек тогава боледува. Когато умственото тяло е добре организирано, пък и мисълта е хубава. Тия двете тела постоянно спомагат на физическото тяло. После помагат на астралното тяло в духовния свят. И най-после умственото тяло, с което работим и сега. Сега някои хора мислят, че работят с тия тела. Мозъкът е седалище на ума. Симпатичната нервна система или слънчевия възел, някои го наричат човешкото сърце. Казва, боли ме сърцето. Подразбират слънчевия възел. То е астралното сърце, не е физическото сърце. Къде е астралното сърце на човека? В симпатичната нервна система или в слънчевия възел? Да допуснем, че вие имате една болка. Да допуснем, че ви ударят някъде. Кой е най-ефикасният начин да намалите болката? Какво правите? Компрес-турете. Някой се удари на някой камък. Турят му кожа от някое животно. Значи, ударът спира всеки един правилен процес на кръвообращението и в капилярните съдове. Капилярната система играе важна роля в здравословното състояние. Всеки един удар спира кръвообращението и тогава се раждат много несгоди. Когато капилярните съдове не функционират правилно в мозъка, мисълта не е правилна. Когато капилярните съдове не функционират правилно в сърцето, тогава чувствата не са правилни. Когато капилярните съдове не функционират правилно по цялото тяло, тъй както трябва, човек не е здрав. Тогава усеща един упадък на тялото. Първото нещо при здравословното състояние на човека, той трябва да регулира своите чувства. Второ, трябва да регулира своите мисли, за да регулира чрез тях съзнанието. А съзнанието се регулира чрез знанието. А пък за да регулира своите чувства, непременно той трябва да увеличи своята чувствителност. Трябва да е много чувствителен. Колкото повече е чувствителен, не болезнено чувствителен, но да се досеща и интуицията на човека да е развита. Някой път ние предчувстваме, 5, 10, 15 години по-рано може да предчувстваме. Тия хора, които предчувстват, вземат предпазителни мерки. Той, което наричат интуиция, то е предчувствие. Ти предчувстваш и избягваш много голяма неприятност. Та да ви приведа един пример. Какво нещо е чувствителност? Някой казва тъй. Чудно нещо. Той откъде го знае? Трябва да му го е казал някой. Може би преди 30 години отивам в едно село във Варненско. Правя си своите наблюдения. Казвам на един познат българин. В той село можеш ли да ме заведеш? Бакалин е той в селото. Казва. На драго сърце. Казва му. След 2 часа да тръгнем подир обед. Там има едно облаче. Да мине. Казва. Какво те е страх от един облак? Ще се качиш на каруцата, купил съм захар, кафе и други неща за бакалницата. Казвам. Ако ме слушаш, да тръгнем след като мине този облак. 2 часа да закъснеем. Казва. Не. 2 часа да стигнем по-рано. Ще бъде по-хубаво. Като излязохме, не се мина 1 час. това облаче се разви и такъв проливен дъжд валя, че на равно място имаше близо 30 см вода на пътя. Накваси се захарта, всичко, което имаше вътре, се накваси. Аз носех чадър, но той от бурята се обърна, та и аз се намокрих. Слизаме там по пътя. Имаше дървенти. Поисушихме се. Поисуши се захарта. 5 часа се изминаха и още селото беше далеч. На пътя имаше едно дере. Водата придошла така много, че заляла моста и го надминава 25 см. Казвам, конете сега разбират много повече, отколкото ти знаеш. Ти няма да управляваш конете. Ще оставиш ти те да ни прекарат през моста. Ако спрат, ще идем в съседното село. Казва, на коня трябва да му туриш гем. Рекох, слушай, ако не слушаш, може да дигнеш гемовете и двамата ще идем надолу. Казвам, ако ти ме слушаш, ще оставиш гемовете, ще оставиш конете да ни прекарат през моста. Няма да буташ конете. Казвам, може да идем и двамата на хаджилък. Казвам, ако спрат конете, ще се върнем назад. Конете знаят, че мостът е съборен. Ти няма да ги буташ, ще ги оставиш. Той ги остави и казва, сега Господ да ни помага. Те конете дойдоха до едно място и ни прекараха. Пък моста не се вижда, не се знае дали е разрушен. Конете ни прекараха правилно през моста. Тия коне в дадения случай знаят повече. Питам, кое е онова чувство, по което познават? Ако той ги кара с гема насам натам, ще идем някъде. Те и двата коня минаха. Казвам тъй, има нещо в човека, което предвижда нещата. Тези коне как знаят къде е мостът? Като стъпи, той знае дали мостът е здрав или не. Дойде до някъде, не иска да върви напред. Може да го насилиш, но и ти ще идеш с него заедно. Спрели се, върни го. Как знае този кон? В живота имат това чувство. Предвиждат, като че виждат нещата, че няма да може да минат през мост. Казвам, същото е в човека. Ако някой път ние оставаме, той е като този с гемовете. Дойдем ли до някой порой да оставим конете да вървят? Ако се спрат при моста, върни се. Ако не се спрат, остави ги. Те ще те прекарат през моста. Във всяко нещо ние се безпокоим. Безпокойството не е мисъл. Когато ти се безпокоиш, не знаеш къде е мястото. Ако не се безпокоиш, ще знаеш къде е мястото. Щом се безпокоиш, считаш невъзможно. Върни се назад, ще прегрешиш. Ако си смел, не се колебай. Колебанието не е никаква философия. Никаква философия няма в колебанието. Казвам, има нещо в човека, на което може да разчитате, на което трябва всякога да се подчинявате. Има един момент. Наблюдавайте го. Всякога, когато започваш да учиш, колкото и да е мъчен един въпрос, когато започваш да направиш една работа, ти ще чуеш нещо в себе си, което ти казва. Предметът е много мъчен. Не е за тебе. Ако можеш да започнеш тази работа, ти казва, започни тази работа. Как ще стане? Не питай. Ти искаш да тръгнеш някъде по пътя. Нещо ти казва, тръгни, не му мисли. Щом се раздвоиш, обърни конете и се върни. Пак мислиш, ако не се раздвоиш, върви. Всички хора страдат от едно вътрешно колебание на онова божественото, което показва пътя и философстват. Кажат ли ти, тръгни, тръгни. Нищо повече. Не тръгвай, не тръгвай. Ако ти кажат, нищо не яш, не яш. Яш, яш. Работи, работи. Кажат ли ти, бягай, бягай. Мисли, мисли. Каквото и да ти кажат, направи го. Казва, как да бягам? Някои казват, нямаме как да бягаме. Аз не съм научен да бягам. Ами ако те гонят за живота да те убият, тогава няма ли да бягаш? Гоните един неприятел, ще бягаш. В човека има скрити сили. Аз съм привождал онзи пример, когато русите обстрелваха Варна с големи бомби. Един свещеник на 80 години, той ми разправи своята опитност. Болен бях. Не мога да ида никъде. Едва се мърдам. Като паднаха 3-4 гранати, като се пукнаха, по едно време се виждам в новата махла, горе с една тиква. Като момък излязох. Аз се очудих, като на млади години отидох на 2 км далеч, забравих, че попът е стар. Казвам, ти не си стар, ти си се подмладил. Та устаряването е един метод на постоянно внушение. Не мога, не мога, стар съм, стар съм. Ти спираш спирачките, затягаш, докато краката престанат да се движат и постепенно човек остарява. Самовнушението ще го обърнеш, казвам. Правилната мисъл седи в това всички да разтегнете спирачките, които ред поколения са завъртали, завъртали. Речеш да направиш нещо, стегнете. Трябва да знаеш начина, по който ще се завъртят всичките спирачки. Или всички наслоявания, набрани мисли, да се изхвърлят. Всяка неправилна мисъл трябва да се изхвърли. Или друго яче казано. Съзнанието трябва да се очисти. Нищо повече. Някой ще каже. Много страдам. Всеки ще мине през най-големи страдания, които не сте сънували. Има много големи страдания. Представете си един човек умрял, но умрял, недоумрял. Умрял човекът, лекарите констатират, заровят го в земята, жив в гроба го заровят. Представете си, че се намерите в това положение. Какво ще правите? Вие ще минете през едно страдание, което не сте сънували. Най-страшният затвор е, когато излезете от тялото. В това страдание много има да патите. Много пъти се случва, че заровят човека жив. Мине някой, чува, вика човекът в гроба. Отровят го, човекът примрял, спасяват го. Тъй душата и духът в човешкото тяло по някой път са погребени в такъв гроб. Ако вие имате неправилни мисли, ако вие имате неправилни чувства, вие се намирате в едно критично положение. Искам да се самоубия. Вие сте в гроба заровени. Викате там. Ще се моли човек. Молитвата е правата мисъл. Когато човек мисли право и чувства право, тогава въпросът е разрешен правилно. Божият дух носи всичките блага на живота. Шеста лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 1 ноември 1935 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.